for so long we lingered walking hand in hand. Were we dead at night and our speechless bed? Will you carry me straight into my grave? I think I'm falling, and you're in so deep. God, will we want you for this mess we're in? Państwa bardzo, bardzo serdecznie tutaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej oraz wszystkich trójkowiczów słuchaczy przed odbiornikami. Jest mi ogromnie miło, że powróciliśmy na tą scenę po raz kolejny. Dawno nas tutaj nie było, aczkolwiek ja w Trójce jestem co piątek i to miejsce stało się dla mnie absolutnie szczególne i wyjątkowe od września tego roku, więc trochę jakbym grała u siebie w salonie. Ale jest mi ogromnie miło, dziękujemy za zaproszenie. Tym bardziej, że ten rok jest naprawdę dla mnie szczególny, wyjątkowy. I cieszę się, że w zasadzie kończę ten rok takim trochę podsumowaniem właśnie tym koncertem tutaj. Bardzo się stresujemy, ale wszystko będzie dobrze i ładnie i pięknie. Drum. breath will make. Pain not quite yet, come with me and I will make you tame. So you will find the magic light. Once you're mine, you would never stop to wonder why. Hey, I will come, take your hand, together we are one. Find a bed, how sweet your love can be. Oh, mother night, I fear today I wish you never lay gone. bardzo dziękujemy. Okazji, że towarzyszy nam na scenie ten oto instrument, który stoi po mojej lewej stronie. Muszę teraz wcielić się w taką nie lada rolę kogoś, kto musi wytłumaczyć Państwu przed odbiornikami, co mam na myśli. To jest instrument, który jest bardzo dużym kwadratem, ma rzeźbione nogi, jest taki, nie wiem w zasadzie z którego roku i z jakiej epoki, ale ma w sobie dużo drewna i dużo pięknego dźwięku i jeździ z nami w trasę od kilku miesięcy. Drodzy Państwo, jest to fizharmonia. Bardzo kocham ten instrument i na nim właśnie zagram kolejny utwór. can I just once dance like you do? Outshine the disco lights as you used to do. And just for tonight, I would turn my suit loose. Outshine the disco lights with your dancing shoes. Dancing shoes, dancing shoes, dancing shoes, oh, oh. Dancing shoes, dancing shoes, dancing shoes, oh. Dancing shoes, dancing shoes, dancing shoes, oh, oh. Dancing shoes, dancing shoes, dancing shoes, oh. Will you teach me how to dance? We'll be right back. Team. it. Cut myself on angel hair and baby's breath. Broken hymen of your heightness, I live back. Throw down your balcony so I can climb right back. Hey, wait, I got a new complaint. Forever and dare to your priceless advice. Bardzo dziękujemy. To jest utwór, który wykonywaliśmy na trasie Clashes, dlatego że stwierdziłam, że muszę do niego wrócić. Jest to bardzo wyjątkowa piosenka dla mnie i w ogóle zespół Nirvana jest dla mnie zespołem, dzięki któremu straciłam głos i straciłam język w buzi, na przykład teraz. Chciałam po prostu wyrazić to, że zajęłam się muzyką, między innymi dlatego, że jest i była i będzie zawsze ze mną Nirvana. Thank you. Zostań w domu z Trójką. Quite yet, come with me and I will make you tame. So you will find the magic light. Hey, once you're mine, you would never stop to wonder why. I will come, take your hand, together we are one. So you and I will rule the night. Bring bed, how sweet your love can be. Oh, Mother Night, I fear today I wish you never lay gone. So the word always said, we'll be right back.